Català. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Tardes, queridos ointes, un día máis para todos vostedes. Este programa sempre en Galicia, no 104.6 da FM, e primeiro do ano 2019, queremos que todos vostedes pasen dúas horiñas de radio en galego moi animadas. Teremos música, teremos entrevistas e teremos conversas con cos nosos colaboradores, cos nosos correspondentes. Bueno, teremos que disculpar primeiro a Xosé Lamela, que hoxe está de viaxe chegando precisamente a Baixa Limia, pero temos aquí o carón o noso compañeiro Armando Fernández. Moi boas tardes. Moi boas tardes, audiencia, e como non, a todos os colaboradores que nos están a seguir, pois xa a través do FIBE, a través desa pequena pantalla. Eso, damoslle un saúdo a todos os que nos escoitan e nos ven por internet. Vamos a ver, o que sí queremos é que saiban que o equipo mantense, seguimos adiante, pois o que se acabou de dicir, servidor máis Armando, e máis alá en Galicia teremos a Xosé Lamela, teremos a Xulia, sí. Simón, teremos sí. a Paco Rivas, teremos a Tamara Andrés, teremos a Fernanda, a todos os que o ano pasado nos deixaron un saúdos moi cordiais, agora volveremos a telos outra vez con todos vostedes. E nos controis técnicos, como sempre, o noso grande técnico, non? Sí, Kiko Belinchón. Bueno, queridos ointes, para que todos vostedes poidan ir adubiando estas nosas verbas que non sempre son as máis agradables. O que si é certo é que nos escollemos música para que disfruten vostedes con ela. Por deste xeito, aí vai a primeira peza para despois conectar con Galicia, precisamente coa Baixa Limia, a pesar de que non este o noso compañeiro Xosé Lamela. Esta peciña sírvenos para darlle a benvida a Cristian Oliveira, que nos vai a falar dun xornal extraordinario que acaba de sair o día 29 de decembro do ano 2000. Día de... A finais de 2018. Moi boas tardes, Cristian. Moi boas, que tal? Moitas grazas por atender a nosa chamada. Vai ser un minutinhos, porque sei que ti estás moi ocupado, teño entendido, a nivel familiar e a nivel de traballo, porque, según parece, estas son datas extraordinarias para aproveitar, dedicarse á matanza, claro. Efectivamente, aquí estamos. Muy pois... bien. Ben o frío hai que aproveitar agora. Claro que sí. Bueno, en primeiro lugar, eu que quería felicitarvos por ese traballo extraordinario, ingente e ademais altruista que tivestedes, pois para publicar ese xornal que non vende agora, que é, digamos, un facsímil, unha reproducción dunha cousa que xa en Trimo tiña hai moitísimos anos, non? Sí, este xornal comezou da man dun inmigrante retornado da Argentina, que fora nacido e criado en Entrimo, pero na súa xuventude emigrara a Argentina. Sí. Ele casara, tiña familia ali, e alcanzara, pois bueno, certa posición económica, e digamos que se instruíra, ademais xa da educación que puidera recibir en Galicia, ali instruía, xa era un home que participaba en ateneos, en círculos culturais, en fin, era unha persoa con bastante mundo, moi culta, ademais, lendo os seus artigos, pois bueno, despréndese que era unha persona pois moi inquieta e cunha gran cultura, era case un erudito. Claro. E ben, ao volver a Entrimo, despois de pasar varias décadas en Argentina, sendo xa un home de certa idade, case un ancián, pois bueno, decidiu fundar un xornal que era algo moi moi típico, non, na Galicia de entón, a altura das primeiras décadas do século XX, moitos inmigrantes que retornaban a Argentina e utilizaban o xornalismo bueno, da Argentina ou de outros lugares da América Latina, non, utilizábano como un método para lograr un cambio na conciencia social da Galicia de entón. Eles traían novas ideas, máis progresistas, moitos en xeral estaban ao aveiro do republicanismo, claro. Máis radical de entón, outros eran xa de, digamos, postulaban unha ideoloxía de corte socialista, promovían sindicatos agrarios, en fin, eran todo un sopro de aire fresco na cultura anquilosada da Galicia de entón, claro. Unha cultura que en gran medida ainda estaba dominada pola Igrexa, polas familias aristocráticas, que cada unha no seu respectivo territorio pois exercía unha influencia incontestada. Claro. Esta xente que volveu da Argentina, como o caso de Vicente González, que foi fundador do Picaraño, pois supuxo un revulsivo para a sociedade galega de entón. puxo en contacto pois cas vangardas culturais do momento, creou un ecosistema, un clima cultural a nivel local que en gran medida pois foi o xermolo, non, da Galicia que viviu a Segunda República e que por desgracia pois veríase truncada polo golpe do 36. Claro, pois este traballo que fixestes, bueno, que unhos grandes ilusionados co traballo de facer dar a información mirando polo noso, di no seu comezo, que non ten nada que ver precisamente con aquel con aquela portada que tiña o Picaraño, que dicía que estaba publicado para Zurra la Badana, non? Neste caso é outra historia, non? É outra, digamos, un plantexamento un pouco máis actual, dedicado máis ben propiamente a Entrimo, non? A propia municipalidade. Sí, xa o Picaraño de entón estaba formado na súa redacción íntegramente por xente de Entrimo. Eran personas que residían no estranxeiro, e le mesmo afirma pois que ten corresponsais en Buenos Aires, en Lisboa, sí. Salamanca, eran persoas da diáspora local que remitían os seus artigos ao xornal para aportar a xente de Entrimo pois outra visión das cousas, non? Hai que entender que, claro, ese Picaraño era froito dunha sociedade que se estaba incorporando á modernidade, non? Claro. O que precisaban era novas ideas, novo impulso para, en fin, para incorporarse as correntes de cambio da Europa de entón. Sin día o contexto é diferente. Nos, por desgracia, na Galicia actual, sobre todo no rural, o contexto que vivimos é un contexto de crise, non? Desmorecemento, sobre todo demográfico, e, polo tanto, cultural. A cultura tradicional que tiñan os nosos maiores, pois, estáse perdendo. Nos, desde logo, que xa non ten sentido que fagamos un xornal reivindicativo, un xornal, como dicía Picaraño, reza a súa segunda cabeceira, sí. Es un periódico republicano, radical e revolucionario, en fin. Sí, sí, hoxe en día eso xa nos queda un pouco longe, xa nos entendemos que o que temos sí. que facer, toda a xente que estamos traballando nel, somos estudantes que estamos vivindo fora de Entrimo. Sí. Igual cos do Picaraño de entón, desde as nosas propias diásporas, cada un pues bueno, aportamos algo, non hai historiadores, sí. hai en fin, filólogos, sí. hai artistas, hai xente que está estudando deseño, artes gráficas, en fin, temos un abano de colaboradores bastante amplo, sí, señor, que entendemos que podemos aportar, sí. algo á cultura, sí, local. Sí, sí, bueno, a implicación política sempre lle buscan as persoas, pero o que sí é certo que neste plantexamento que dices, antes de empezar unhas palabras que decides aquí, xa dades a entender que é o que queredes facer, e despois ao final tendes un decálogo que ven a dicir, pois eso, o que queredes realizar, que non ten por que ter implicación política, sino que máis ben é dar información o máximo posible cultural e ao mesmo tempo dinamizar pois a todo ese conxunto de xente que ti agora mesmo acabas de decir, non? Os xóvenes, os novos, o propio colexio, yo popo, non? Entrimo e arredores, digamos. Efectivamente, nós o que queremos é que o Picaraño sexa unha sorte, en fin, de bandeira, non, de estandarte da cultura local, e que, en fin, se máis que calquera persoa que queira axudar e arrimar ombro, pois que se coloque xunto a él, a ver se entre todos podemos facer algo por revertir esta situación de desmorecemento. Parece que no rural hoxe en día, pois en fin, que por desgracia que todo acaba, non? Que as vellas realidades, pois, pouco a pouco están desaparecendo, e que non hai nada que veña a reemplazalas. Pois bueno, nós, cada un, na medida do seu posible, desde logo que nós fixámonos o marco de Entrimo, porque tamén entendemos que iso para nós é un, digamos, un punto de apoio moi importante, non? Sí. Hoxe en día, pois publicacións de índole cultural, por sorte, en Galicia, en galego ou noutros idiomas, pois hai moitas. Pero non hai, digamos que non hai unha rede cultural local forte, non? Ah. Non hai concellos que aposten pola cultura, como agora mesmo está facendo de Entrimo. Sí. Todo isto procede dunhas xornadas culturais que organizou o concello no verán. Nas que participamos, pois, bueno, as persoas que organizamos, aportamos, en fin, por medio de conferencias e demais, digamos, coñecementos que adquirimos na nosa estadía como estudantes en Santiago, en Vigo, sí. onde fósemos. E xeramos unha expectación que realmente deixounos un pouco desbordados. Non contábamos con xerar ese movimento de público e de expectación, que digamos que a nosa idea foi que a xente se quedou con gana de máis. Entonces quixemos aproveitar ese calor que nos aportaron os nosos veciños, xente que conocíamos, que vimos que efectivamente había xente receptiva que vería con moi bons ollos que desde un ámbito local se fixera algo destinado a nós mesmos. Ao fin e ao cabo, é unha publicación que nós queremos que sexa o máis colectivo posible, non? Que calquera persoa, independentemente do seu color político, da súa ideoloxía, o que sexa, pois que se poida colocar xunto ao picaraño e traballar todos por entrimo. A nós é o único que nos move, ao fin e ao cabo. Bueno, que teñades moitísimo éxito. En principio, o que hai que facer é felicitarvos por ese traballo extraordinario que acabades de publicar, que, por certo, ten un precio simbólico de 2 euros, pero o que sí é certo é que a mellora que se pode facer vai indo precisamente coa demanda, non? Que nun momento determinado poderedes ter con respecto a todas as persoas que participen e que estades implicadas, non? Que, por certo, hai que dicirlle que non é solamente Cristian. Eu puxen tivemos o teléfono de Cristian, pero son máis persoas as que están desimplicadas neste traballo, non? Sí, somos, de momento, implicados, digamos, plenamente. Estamos 5 persoas. Está Rei Rodríguez, unha rapaza que é filóloga, está traballando na Universidade de Santiago agora mesmo. Temos tamén a nosa compañeira Alba. Que traballa, agora mesmo está estudando deseño e artes gráficas, que é encargada da máis ben da maquetación e todo o que corresponde a imaxe do xornal. E algo máis, pois, entre todos, pois chegamos cada un o seu coñecemento e as súas habilidades, non? E tamén, por sorte, podemos dicir que a xente, o público respondeu moi ben, e o xornal está se distribuindo pois con máis velocidade da que esperábamos. A verdade é que é genial, cada vez contamos con máis persoas dispostas a colaborar, e ben, non, a verdade é que non podemos pedir máis. Estamos encantados que a resposta que dá o noso público ao xornal. Bueno, como xa dixen ao principio, sei que te destorbo na túa faena nesa colaboración que tendes aí na familia. Sinto moito haberte roubado estes minutos, pero convocámoste para que en outra ocasión que teñamos un poquinho máis de devagar, acompañados de Xosé Lamela, que foi o que nos deu o teu enderezo, pois en vindeira ocasión poidamos ter unha conversa un poquinho máis longa e falar non somente do que dixemos deste traballo tan importante, sino tamén do contido e das cousas que se poden mellorar. Por certo, xa nos dixetes que as suxerencias que poidan existir pódense lle mandar a Picaraño. Hai un correo electrónico onde podedes recibir suxerencias e solicitudes tamén, non? Sí, efectivamente, nós o que queremos é facer unha publicación participativa na que, calquera idea, calquera suxerencia, pois será ben recibida. É un proxecto que naceu fai pouco, nós ainda estamos elaborando, e gustaríanos que nos ajudasen a melloralo, por suposto. Podemos publicar, non? O correo electrónico é picaranoentrimo1910@gmail.com, non? Efectivamente, sí. Pois agradecerche moitísimo, Cristian, que perderes estes minutinhos connosco, pero xa sabes, volveremos a incomodarte para que nos fales con máis detenimento xunto con esos compañeros Xosé Lamela dese contido interior que ten moito que ver, moito que ver coa historia de Entrimo e moito que ver cos actuais cidadáns de Feira Vella, de todo ese concello tan importante. Efectivamente, moitas gracias a vos. Veña. Pois que siga medrando a prensa, o periódico e a cultura en Entrimo, moi ben. Unha aperta grande, Cristian, e moitas grazas. Igualmente, un saludo desde Entrimo. Moitas grazas. Bueno, pois como vostedes saben, o que nós buscamos sempre é primicias para que todos os nosos entes saiban das cousas interesantes que se están a facer na nosa terra. Ali, en Entrimo, na Baixa Limia, acaban de publicar o xornal O Picaraño. Bueno, pois temos que mandar xa as primeiras felicitacións desde Suíza. Vale. Máximo Felipe, desde a Costa da Morte. Óscar de Souto, tamén compañeiro nas ondas. Sí. E Pepe Díaz, que me penso que esta muller nos ve desde Suíza tamén. Vale. Un abrazo, unha aperta para todos eles, un poquinho máis, un bocadiño máis de música. Dicémoslle sola. Sí, un bocadiño máis de música e seguimos.